Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na szczepienie przeciwko COVID do tej pory zapisało się ponad 360 tysięcy nauczycieli. Dzisiaj druga tura zgłoszeń. 2,5 roku więzienia dla Roberta N. o pseudonimie Frog. Skazano go za rajd pod Kielcami. Branża wynajmu aut mocno odczuła pandemię. Firmy o ponad 17% zmniejszyły liczbę dostępnych samochodów. Ponad 90 tysięcy nauczycieli ze szkół oraz nauczyciele akademiccy zapisali się dzisiaj na szczepienie przeciwko COVID-19. Tak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rano rozpoczęła się druga tura rejestracji na szczepienia dla nauczycieli. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska przypomina, że termin rejestracji upływa za 3 dni. Do 18 lutego mogą rejestrować się na szczepienia nauczyciele do 65 roku życia ze wszystkich szkół i placówek, w tym osoby, które dotychczas nie zgłosiły się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni, a także nauczyciele, akademicy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach. Do tej pory w pierwszej i drugiej turze zgłoszeń zarejestrowanych jest ponad 360 tysięcy osób. Nauczyciele do 65 roku życia są szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Dzisiaj potwierdzono 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał Roberta N., pseudonim Frog, na 2,5 roku więzienia za rajd pod Kielcami. Jednocześnie sąd uniewinnił Froga za stawiane mu zarzuty związane z niebezpieczną jazdą po Warszawie. To finał głośnego, kilkuletniego procesu. Przemysław Lis. Sąd uważa, że Robert N. wykazał się lekceważącym stosunkiem do prawa oraz do bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego jedyną możliwą karą jest tytuł bezwzględne więzienie. Jeśli ktoś z taką brawurą i w takich okolicznościach wykazuje tak bardzo lekceważący stosunek do bezpieczeństwa innych uczestników drogi, to nie zasługuje w ocenie sądu na łagodny wymiar kary. Mówiła w czasie uzasadnienia wyroku sędzia Agata Pomianowska. Obrońca skazanego, adwokat Łukasz Krupa, zapowiada złożenie apelacji. Te dane, które mi dysponował biegły, naszym zdaniem nie pozwalały na wydanie jednoznacznej i tak krytycznej opinii. Robert N., pseudonim Frog, oprócz kary więzienia otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 400 zł opłat sądowych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Od jutra na Odrze zaplanowano rozpoczęcie akcji lodołamania, poinformowały Wody Polskie. Jednocześnie trwają patrole techniczne lodołamaczy na Dolnej Wiśle, z kolei akcja na Wiśle Środkowej na krótko została wstrzymana ze względu na złe warunki pogodowe. Do pracy na Odrze przygotowanych jest łącznie 13 jednostek polskich i niemieckich. Lód łamany będzie na Odrze Zachodniej, Odrze Granicznej, Regalicy oraz na Jeziorze Dąbie. Od Szczecina i Gryfina w górę rzeki zaplanowane jest kruszenie i spławianie lodu, a także zrobienie tak zwanej rynny na Regalicy w kierunku Jeziora Dąbie. Dzisiaj sytuacja na rzekach i zbiornikach jest lepsza. W regionach, gdzie miejscami utrzymują się stany ostrzegawcze lub alarmowe, poziom wody się nie zwiększa. Pandemia uderzyła w branżę wynajmu aut na minuty. Z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wynika, że flota samochodów dostępnych w wypożyczalniach i carsharingu zmniejszyła się w ubiegłym roku o ponad 17%. To efekt zamrożenia gospodarki oraz zmniejszenia ruchu turystycznego i biznesowego. Jak powiedział Rafał Merk z zarządu związku, ewentualne odbicie na rynku krótkoterminowego wynajmu aut jest możliwe jeszcze w tym roku, ale wiele będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej. Ten rok 2020 był rokiem trudnym ze względu głównie na zamrożenie jakby kwestii turystyki, zamrożenie branży samolotowej i przewozów spowodował, że ta branża odnotowała znaczące spadki. Wszystko zależy, jak będzie wyglądała dalej sytuacja epidemiologiczna, jak będzie dalej wyglądało odmrożenie gospodarki. Jeżeli to odmrożenie gospodarki nastąpi szybciej, myślę, że to będzie też miało jakby wpływ na odbicie rynku rent-a-car. Najgorszy dla branży był okres od kwietnia do czerwca, gdy liczba dostępnych aut zmniejszyła się o 1/4 w porównaniu do poprzedniego roku. Najmniejszy spadek odnotowano natomiast między lipcem i wrześniem, gdy liczba aut zmniejszyła się o ponad 13% w ujęciu rocznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. W ciągu dnia miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 3 na krańcach zachodnich. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Tej nocy w zachodniej połowie kraju opady śniegu przechodzące w deszcze ze śniegiem i nad ranem w marznący deszcz powodujący gołoleć. Opady śniegu także na południowym wschodzie. Od minus 18 do minus 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat oraz miejscami w Małopolsce. W centrum i na Pomorzu Wschodnim od minus 12 stopni do minus 8. Z kolei na zachodzie od minus 7 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Teraz w Media Expert 4 dni szalonych okazji. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE, teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali, teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I've been drinking just way too much, thinking I adore ya. Please will someone pass me a cup, I'm about to pour ya. And I don't wanna waste your time, I've been running around in your mind. I've been drinking way too much, drinking, drinking way too much. Cause you sipping on your gold Dutch. Some call it rough, but I just call it low touch. Compliment you as a toes touch in a Reebok. Heart fermenting as I rolled up. Your knee sucks, your teardrops collect on the tear of your red top. Love so deep, had me hitting bedrock. The lead stops until I get my head on. Liquid love on the rocks. Cup of tea with some scotch. Describe your day and your sucks. I'm addicted to you, a victim of my own plot. Depict a life I forgot. I'm sick of writing my wrongs. Illicit love is enough. Drink what was left in my cup. Symbolizes when to give up. Somewhere when that is a lesson you can pick up. I'm sick of being such a sucker for a kiss of your lips. A tonic and gin, the saga begins. I wanna pretend, condemned for my sins. Flipping predicaments, sniffing in cigarettes. Kissing through a silhouette, you'll soon forget. The moon reflects the man you used to know. Charmed about her arm and wit, a rapid growth. The midnight hope, a dipped eye choke. As she sips, I smoke, lips I provoke. We risk our moments below our noses. Trickle of roses and a pocket full of poems. Baby drinking too much, yeah, I guess I've she been knows. Drinking just way too much, thinking I adore you. Please will someone pass me?

masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak Mada. Tak jak obiecywałam dziś w audycji, czy już Państwo słyszeli, dużo muzyki polskiej. No i zaczęliśmy od czegoś, czego w Polsce trochę brakuje, czyli od kobiecego rapu. Tutaj akurat w najlepszym możliwym wydaniu Ryfari i poproszę Polo Kainę. Numer z epki Ryfy zatytułowanej Elo Polo, która... Co ciekawe, jeśli chodzi o fizyczną formę, pojawiła się tylko na kasecie magnetofonowej, także jest to coś ciekawego dla miłośników starych sprzętów. No i to jest epka niezwykle wciągająca, jak zresztą cała twórczość Ryfy. Nie wiem, czy coś Państwu mówi nazwa WCK. Jeśli tak, to pewnie Państwo wiedzą, że Ryfa jest częścią tej rapowej ekipy. No i właściwie bez względu na to, gdzie się pojawia, to zawsze ten jej styl jest taki bezkompromisowy, szczery, no i tak jak już mówiłam, wciągający, nawet hipnotyzujący, bym powiedziała. No a jeśli o hipnotyzowaniu mowa, to myślę, że kolejna kompozycja również idealnie do tego pasuje. Nastrojów, są zasięgi, umrzesz, jeśli nie będą cię mieli w zasięgu ręki, baby. Wiesz co? If you want a future with me, do take a mask off. Głos, który stał się w ostatnich latach bardzo rozpoznawalny i tak się nawet zastanawiałam, czy ja w ogóle muszę ją Państwu przedstawiać. No ale to tak na wszelki wypadek, to oczywiście była Rozali. No i jeśli Państwo znają utwór Chodź, Chodź, Chodź, to pewnie wiedzą Państwo, że w oryginale brzmiał on trochę inaczej. Otóż tak, to jest najnowszy remiks, w którym ze swoją zwrotką pojawił się również Jan Rapowanie. Tym samym stworzył całkiem ciekawą rozmowę o miłości w czasach Tindera i o maskach, które lubimy na siebie zakładać, żeby czasem poudawać kogoś innego. No a ja tak sobie myślę, że to kreowanie nowych postaci i ubieranie ich w swoje ciało nie zawsze jest takie złe, jak je malują, bo czasem pozwala stworzyć naprawdę ciekawe istoty, na przykład morskie potwory. Państwo, ale ja się na moment przeniosłam do tych morskich głębin. To była Erit i jej Morskie potwory, ostatnia zapowiedź zbliżającej się płyty wokalistki, która pojawi się 26 lutego, a zatytułowana jest Miasto Snów, więc podejrzewam, że takich magicznych kompozycji osadzonych w wyobraźni gdzieś między jawą a snem będzie na niej znacznie więcej. Pozostajemy, proszę Państwa, w klimatach kobiecych, chociaż na moment wyjdziemy z Polski i muzycznie przeniesiemy się w rejony soulowe. Oh, Adeline i Mystic Lover. Kompozycja stworzona specjalnie na walentynki, więc można powiedzieć, że to takie uzupełnienie wczorajszego dnia ode mnie specjalnie dla Państwa. No to teraz wchodzimy w tę bardziej syntezatorową część audycji, czy już Państwo słyszeli. Elder Island i Purely Educational. Flickering fence.

mistrzowie budowania nastroju. Rysy, czyli Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko, a wraz z nimi Michał Anioł, czyli chłopak, który, jak pewnie Państwo zauważyli, dość często pojawia się w tej audycji. No ale to jest wszystko dlatego, że według mnie to jeden z najciekawszych młodych wokalistów tego roku, no i poprzedniego przy okazji. No i tak się składa, że szykuje płytę, więc pewnie nie raz się jeszcze tutaj pojawi. Cieszy mnie bardzo ta muzyczna współpraca i cieszy powrót duetu Rysy, który jakiś czas temu na kilka lat zniknął ze sceny. No i na szczęście parę miesięcy temu pojawił się singiel Forget, teraz Miejsca, które przed chwilą na antenie radiowej Trójki. No i wiadomo też, że szykuje się płyta, także zalecam czujność. No dobrze, to teraz muzyczna podróż w czasie i te obiecane wcześniej syntezatory. Kompozycja prawdziwie wampirza w czasy, Iwona Skwarek i Czy wiesz już? A ja akurat dziś obejrzałam ostatni odcinek serialu Co robimy w ukryciu, opowiadającego o wampirach, więc jak tylko usłyszałam ten utwór i zobaczyłam teledysk, to od razu się ożywiłam. W przeciwieństwie oczywiście do tych, którzy zostali ugryzieni. Również na tym teledysku. Serdecznie polecam zerknąć na klip do tego utworu. I tak pomyślałam, że na zachętę przeczytam Państwu jego opis. Znaliśmy się już wcześniej, ale nie wiedzieliśmy o sobie tego, że jesteśmy wampirami. Wydało się to dopiero podczas wspólnych spotkań kompozytorskich. Nocne muzykowanie połączyło się z sesjami picia krwi, co zaowocowało piosenką, miłosnym erotykiem oraz filmem dokumentującym, jak spędzamy wolny czas. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli, ale wydaje mi się, że Kurkiewicz chyba całkiem dobrze się odnalazł w tym wampirzym zestawieniu. Szczególnie, że ta piosenka opowiada o relacji głównego bohatera z tajemniczą kobietą, może właśnie wampirzycą, kto wie. To był utwór zatytułowany Sarima, no to dusznych, zmysłowych kompozycji, ciąg dalszy. Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar, no guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable. Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Oh, all things come and all things pass, but takes a lot of medicine to go this fast. Receive a man grabbing every stray broadcast. Yes, it's true, it takes a lot of medicine just to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine. Nick Waterhouse i Medicine. To za nami. No i jak się pewnie Państwo domyślają, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Na koniec mam dla Państwa coś z nowości jazzowych, żeby tak trochę Państwa wprowadzić w klimat trzech kwadransów jazzu, które już za chwilę na antenie radiowej Trójki. No ale zanim to ja się oczywiście pożegnam. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność. Nazywam się Justyna Grabasz. To była audycja Czy już Państwo słyszeli? No i na koniec obiecany jazz, remix utworu The Message Continues. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.